przekaz 100% natury, bez litnych lekarstw, bez antybiotyków, bez anabolików, bez złego dotyku, kleryckich nawyków. Co z tego, skoro tylu ludzi wokół nie widzi nic złego w tym, co właśnie jest w toku. Solą wokół dla wielu z was jestem, wiem, ale teraz zostawiam ten bezsens na chwilę sam. Pomyśl o tym, pomyśl o czym nigdy nie myślisz. Pomyśl o tym, na chwilę sam. Mam zaciumiony umysł, to płyn, to dym, to moment zadumy. Tyle rzeczy dookoła dzieje się każdego dnia. Ja pośrodku osaczony, znowu myślę jak żyć, co robić, żeby nie zaczęli tlić. Co robić, by nie skończyć jak ci, którzy zaszli wysoko, osiągnęli sam szczyt. Potem zrobiło się głęboko, nie zostało po nich nic. Na chwilę stan, zastanów się, czemu tak jest. Zastanów się, na chwilę stan, zastanów się. Zastanów się, zastanów się, na chwilę stań. Zastanów się, czemu tak jest, zastanów się, na chwilę stań. Zastanów się, ej, proszę cię, stań i zastanów się. Mam 20 parę lat, rzadko kiedy mam czas, żeby się zastanowić, choć próbuję nieraz. Ej, działam na zaś, innej opcji nie widzę. Za szybki ten świat, nawet dla tych na speedzie. Można kochać, można nienawidzieć, można kochać, nienawidzieć i o to idzie. Ej, po co tyle nienawiści w jednym pierdolonym miejscu? Tak, przestałem tu szukać sensu. Zwolnij, chodź na moment. Ej, zwolnij, to tylko moment. Ej, zwolnij, zrób to ziomek. Jedna krótka chwila, zrób swoje. Ej, zwolnij, chodź na moment. Proszę, zwolnij, to tylko moment. Ej, zwolnij, zrób to ziomek. Przemykałem, nie dowierzałem oczom nieraz. Dlatego właśnie mam zamiar wykorzystać swój czas. Właśnie dlatego, właśnie dlatego, właśnie dlatego. Dlatego robię to, dlatego robię to. Dlatego czujesz to, dlatego kochasz to. To jest ten czas, to jest ten moment. Ten jest ten czas, to jest ten moment. To jest ten moment, to jest nasz czas.